Kwa mara nyingine mpenzi msikilizaji tunakutana katika vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anashiriki mkutano wa kawaida ulioitishwa na Joao Lourenço. Lourenço ni mpatanishi wa Umoja wa Afrika huko huko Luanda, ni katika nchi ya Angola. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mkutano mkuu wa mawasiliano na vyombo vya habari unatarajiwa kuanza kesho Alhamisi mjini Gitega. Silvia na Karutima na kiongozi wa radio na televisheni Isanganiro anapendekeza serikali kutoa angalau asilimia moja ya bajeti yake kwenye fuko la sapoti kwa vyombo vya habari. Na katika michezo, mpenzi msikilizaji, klabu ya Urunani Basketball Club imefungwa dhidi ya NBA Academy Africa kutoka Senegal kwa jumla ya vikapo 79 kwa 69. Mengi zaidi jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni wako Omer Ndwayo. Rikwimana uko nasi mitambo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anashiriki mkutano wa kawaida ulioitishwa na Joao Lourenço, mpatanishi wa Umoja wa Afrika AU na rais wa sasa wa mkutano wa kimataifa wa eneo la maziwa makuu ICGLR leo Jumatano katika mji wa Luanda nchini Angola. Rais Ndayishimiye anaochukulia mkutano huo kama mkutano wa mashauriano kuhusu mchakato wa amani ulioanzishwa katika ngazi ya kikanda ili kurejesha amani na usalama wa kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamari Mayonga amebukua zaidi na kutuandalia habari hii. Mkutano wa tarehe 27 wa wanachama COP 27 ulifanyika Novemba tarehe 8 mwaka huu wa 2022 huko Sharm el Sheikh katika Jamhuri ya Misri. Burundi iliwakilishwa na Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye. Katika hotuba yake, Rais wa Jamhuri alionyesha kuwa ufadhili wa utekelezaji wa mchango wa kitaifa wa dhamana nchini Burundi hautoshi kufadhili madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa zimegawanyika na kupelekwa katika mahala na wingi wa mashirika ya kimataifa bila madhara halisi ya muda mrefu kwa jamii na ustahimilivu wa Burundi kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye atakuwa Luanda leo Jumatano. Atashiriki katika mkutano mdogo ulioitishwa na Joao Lourenço, mpatanishi wa Umoja wa Afrika na rais wa sasa wa Kongamano la Kimataifa la eneo la Maziwa Makuu. Anachukulia mkutano huu kama mkutano wa mashauriano kuhusu michakato ya amani iliyoanzishwa katika ngazi ya kikanda ili kurejesha amani na usalama wa kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa mkutano huu mdogo, Rais wa Angola atawasilisha ramani ya barabara iliyorekebishwa inayoitwa kuharikisha uondoaji wa M23 na kuboresha uhusiano kati ya Kinshasa na Kigali. Burundi inahusika sana na maneva ya kijeshi mashariki mwa DRC. Paul Kagame na Felix Tshisekedi wanatarajiwa Jumatano hii mjini Luanda. Katika moyo wa mabadilishano hayo, mpango wa utekelezaji wa amani uliohujumu na wanaharakati wa M23 na kurejeshwa kwa uhusiano mwema kati ya Kinshasa na Kigali. Naam, shukran Jean-Marie Mayonga. Na katika ukurasa wa utangazaji, mkutano mkuu wa mawasiliano na vyombo vya habari unatarajiwa kuanza kesho Alhamisi mjini Gitega. Silver na Karutima na kiongozi wa radio na televisheni Isanganiro anapendekeza serikali kutoa angalau asilimia moja ya bajeti yake kuu kwenye fuko la sapoti kwa vyombo vya habari. Jambo jingine analopendekeza ni kufuatwa kwa kufutwa kwa kodi inayotolewa na vituo vya matangazo katika wakala wa udhibiti wa mawasiliano ARCT. Uelewa wa sheria inayohusu haki za kibinadamu kwa polisi wa mahakamani unaweza kusaidia katika kupunguza idadi za wafungwa. Maoni ya Sixte Vinyeni Muraba, kiongozi wa tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu katika hamasa kwa polisi wa mahakamani wanaotumikia kaskazini mwa nchi ya Burundi ili kupambana na vifungo vinavyotolewa kinyume na sheria. Kiongozi huyo wa CNDH anakumbusha idara hiyo ya polisi kuhusika katika kuhusika na faili za kesi za uhalifu zinazopelekwa mahakamani. Tukizungumzia haki daima za kibinadamu, Consolata Bimana, makamu wa kamishna wa tume CNIDH, anatoa mfano wa kifungo kinachotolewa kwa akina mama wajawazito wenye mimba zinazofanya zaidi ya miezi sita au wazazi wa watoto wenye umri ulio chini ya miezi sita bila ruhusa ya mwendesha mashtaka mkuu kitaifa. Anawataka kubadili mwenendo ili kusaidia haki za kibinadamu kusonga mbele zaidi. Zaidi ya bilioni 380 faranga za Burundi ndicho kitita kilichokusanywa na mamlaka ya mapato BR katika awamu ya kwanza ya mwaka wa 2022 kwenda 2023. Mapato hayo yamepanda kutoka kwenye bilioni 330 mwaka jana katika muhula huo huo. Tangazo la kamishna Jean-Claude Manirakiza, kiongozi wa mamlaka hiyo, katika harakati za maandalizi ya siku kuu ya mtoa ushuru itakayoadhimishwa Disemba 6 mwaka huu. Katika kipindi kwa wanahabari leo Jumatano, kamishna Manirakiza anaeleza kuwa mafunzo ya siku hiyo yatakuwa na msingi wa kujuza umuhimu wa utoaji kodi pamoja na ushuru. Takriban faranga za Burundi bilioni 7 zimekusanywa na mamlaka ya mapato ya Burundi kama ada ya kila mwaka ya barabara katika mwaka wa 2021. Manirakiza Jean-Claude, kamishna mkuu wa ofisi hiyo, anaongeza kuwa ada za barabara za mwaka wa 2022 zitawasilishwa haraka iwezekanavyo. Ama kuhusu mpango wa kukusanya mapato, atumai kuwa utaanza kutumika mwaka wa 2023 kwa maelezo kuwa hatua za awali tayari zinaendelea vizuri. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inaunguruma kutoka mjini Bujumbura. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa usalama, mwanamke mkazi wa kijiji Mutambara, tarafa na mkoa wa Rumonge, aliuawa kwa kuchomwa kisu usiku wa jana Jumanne. Mmewe mtuhumiwa wa kifo hicho alikamatwa mara moja na kupelekwa kwenye mahabusu ya kituo cha polisi mkoani hapo, kulingana na mwenyekiti wa kijiji Mutambara, anayewataka watawaliwa wake kufahamisha kero zao kwa mamlaka husika mara kunapotokea migogoro. Habari hii ya Jean-Pierre Misago inaletwa kwako na Homeworld niyo ya bivuze. Taarifa kutoka kijiji Mutambara na kuthibitishwa na utawala kwenye kijiji hicho zinasema kuwa kelele kutoka nyumbani kwa marehemu zilianza kusikika majira ya saa 1 usiku wa Jumane hii. Kijana aliyekwenda kuingilia kati alikimbizwa na mume wa mke huyo ambaye alipata fursa ya kukimbilia kwa majirani zake, kama anavyosimulia Siliveka Shindi, kiongozi wa kijiji hicho. Kabu Shemehe Havyalimana, mume wa mke huyo, inadaiwa kuwa alifuata mkewe na kumkuta alikopata hifadhi. Mara alimdunga kisu katika sehemu nyingi za mwili, majeraha ambayo yalimsababishia mauti alipokuwa nakimbizwa kwenye hospitali kuu ya Rumonge. Mwanamume huyo alikamatwa na kamati ya mseto ya usalama akiwa katika mazingira patukio na kufikishwa mikononi mwa vyombo vya usalama, aendelea kusimulia kiongozi wa kijiji Mutambara. Siliveka Shindi anaomba vyombo vya sheria kuwajibika kuadhibu mtuhumiwa huyo ili kukomesha tabia ya kujichukulia sheria mikononi. Watawaliwa wake anaomba kufikisha malalamiko yao kwa ngazi husika mara inapozuka migogoro kati yao. Uhusiano kati ya wazazi hao wenye watoto wanane unaarifiwa kuwa mbaya, mume akimtuhumu mkewe kwenda nje ya ndoa. Utawala na waumini wa kanisa lao waliwashauri mara kadhaa bila mabadiliko, kulingana na kiongozi wa kijiji Mutambara. Duru kutoka kwa watu wanaofuatilia karibu kesi hiyo wanasema kuwa tayari mwanamume huyo amefikishwa katika vyombo vya sheria asubuhi ya Jumatano hii. Romuald ni yeye alivuza. Shukrani sana. Sensa ya jumla ya watu na makazi na ile ya kilimo na mifugo itakayotumikia kwenye kipindi cha kuanzia mwaka wa 2015 hadi 2024 itafanyika kwenye mfumo wa kidijitali. Nicola Ndaishimiye, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya takwimu Istebu na katibu wa kamati kuu ya kitaifa ya mwelekeo, alitangaza hayo baada ya mkutano wa tano ulioandaliwa na kamati hiyo jana Jumanne. Anaongeza kuwa Burundi itafanya sensa hiyo mnamo miezi ya Agosti na Septemba 2023 kwa bilioni 75 faranga za Burundi. Kamati hiyo inapendekeza kwa ofisi kuu ya sensa kalenda kusasishwa ili kuwekwa hadharani. Barabara ya lami inayounganisha mkoa wa Cyankuzo na nchi ya Tanzania jirani ya Burundi iliyokuwa ikitarajiwa kujengwa haiko inajengwa kwa sasa. Badala yake inafanywa ukarabati na idara husika na barabara nchini Burundi kwa kuwekwa machimbo na kukuta na kukata mifereji ya maji chafu. Ferdina Birahanyi, mshauri wa gavana husika na maendeleo mkoani Cyankuzo, anaeleza shughuli kupangwa namna hiyo katika kusubiri lami kupatikana katika kuwarahisishia kazi waendesha magari na bodaboda. Baadhi ya madereva wanaomba barabara hiyo kujengwa vizuri kwa madai kuwa vyombo vyao huharibika mara kwa mara kufuatia mashimo. Wanaamini kuwa japo hali ina namna hiyo, nauli inaweza kushuka kwa abiria wasafiri. Na kwa sasa tuangazie michezo kabla ya kunyanyuka kwenye kitiki cha matangazo. Tuanzie kwanza basketball, ambapo kichapo cha vikapu 79 kwa 66 kwa 99 kumradi ndicho inachoambulia klabu Urunani Basketball ya Burundi dhidi ya NBA Academy Africa kutoka Senegal katika kinyang'anyiro cha Elite 16 Road to Ball 2023 huko Afrika Kusini. Katika mchezo wa tatu kesho Alhamis, klabu ya Urunani itavaana na Cape Town Tigers ya Afrika Kusini, itakuwa mwendo wa saa 1 kamili jioni. Katika mchezo wake wa kwanza jana Jumanne, klabu Urunani iliichapa Kenya Port Authority vikapu 72 kwa 43. Na kwa sasa kombe la dunia, Germany imekubali kichapo cha 2-1 dhidi ya Japan hapo dakika chache zinazopita. Ni katika mchezo wa kwanza wa timu hiyo ya Germany kwa katika michuano hiyo ya kombe la dunia. Katika mchezo mwingine unaosubiriwa kwa hamu, saa 12 jioni ya leo, Spain watakuwa uwanjani wakicheza na Costa Rica. Lakini katika kundi F, Morocco imeirambisha mchanga, imeitaka Croatia sare tasa ya bila. Huku mchezo unaosubiriwa saa 3 usiku, Belgium ikiwa uwanjani kukabana na Canada. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Bye bye.